Errugbia aipatuko dugu goizberrin, gurekin Asier Altuna, Baionako jokalari ohia, egunon zuri? Bai, egunon. Larumat untan, Donostian errezibituko du Baionak Paue, da derbi bat ala ere, departamendukoa. Autatu zaitu gomita bezala, jokalari ohia zira, Gipuzkoa gan aski? Eta Donostiarra. Hortako, lotura hona zen. Zer... eragiten du horrek zure baitan, Baionak jokatzia ez da lehen handia, bederatzi urte etzela gertatu, benen, zure sort hirian? Gauza ederra da ez, eta ikusik aurten Baiona nola den, orain dikan emozio gehiago ematen du, estadioa betea izanen da, gehiago balin bazen toki gehiago beteare izango zen, eta horrei pozgarria da, eta bertako Donostiar eta inguruko errugbiaren dakoren ere ustez gauza ederra da, zen da haiek ere ikusten dutu errugbia berengana hurbiltzen dela, jakinik gero top amalauen finalerdiak Donostian izango direla ere, horrek aintzineko sabore goxo bat ematen du, nire ustez, olako festa bat, zen da niretzat festa bat da, egun hori Donostian. Erran duzu, zergatik ez finalerdia Baionaren zata horretan. Zen bat ere helburua, sasoin astapenekoa, prodebitik igan dela, hori taraz dezagun, gaitzeko sasoina darama Baionak, eta hor, lehenbiziko seietan da, susen bosgaren, zu haurek gana atazu, beti aldatu dira helburuak. Bai, alde honetik aldatu dira, zen da esperantza genuen gauza onak egitea, heldu zen jende berriarekin, eta uste baino askoz hobeto ari da txapelketa Baionarentzat aintzinera joiten, eta hori bai, jendea orain adizida zeitun pentsatzen, seietan finetuko dugu, gero semifinalak, hoi biziki urrunda orain netzeko, matxa guztiak jokatu behar dira, bat bestearen gibeletik, eta bidea oraindik luzea da, eta taldea handiak daude oraindik jokatzeko, eta taldea handien etxera joan behar da jokatzera, Roselera, bai Razinera, bai Lionera, eta horiek matxa handia dira horien kontra. Baina, zuk erranda bezala, zergaitik ez. Azkenik jokatu zelarik duela bederatzi urte, anuetan zen, obrak eginak izan dira, Real Arena deitzen da orain. Gehinerat, aldaketa onak eman dituzte, zelaian giroaren dako pixka bat giroa txikitzeko, leku gehiago dena salduak, eran nahi duzen bai jende izanen dela? Berrogei milaren inguru, ustet 89.500 nolako alde hortan, 40.000 erran diteke borobila izateko numeroa, eta bai, Errealan arena izan duen nik, Erreala ikusten futbolean, eta biziki estadio ederra da orain, ez dago atletismoko pista hori, eta jendea gertu dago zelaietikan, eta pixkat Jandurrenen orain gertatu den bezala, lehen urrun zen, eta orain Jandurren ere jendea gertu dago, eta Baiona eta Donostian berdin izanen da, jendea marretatikan hurbil. Zu haurek aipatu duzu, nolaz egiten du aurten ibilbide ona Baionak zure ustez? Zenta lehen ukusatia ginen, izan beho edo aviron, goiti beiti, eta hor, gehinean egoiten da. Nire ustez, talde bat jadanikan bizpairu urtez bada osatua, gorputza, hor basea, eta gero heldu direnak López bezalako jende handia, eta batzuek erraten zuten, erretreta dara dator, ez dakizer, bakizer, da, etorri da, eta ari da gaztetan bezala jokatzen animaliko gustoarekin, eta gogoarekin, eta motivazionarekin, eta nire ustez hori transmititu du ekipa guztiari, gauzak ongi ateratzen ari dira, batzuetan erraten dute xantze izan dela, baina xantza matxa guztietan ezin da izan, hori provokatzen da, eta lan ona egin dute staff berriak eta denak, olatu onean gaude, eta hortan segi behar da. Olatu onean etxen, generat, partida guztiak irabazi dituzue, eta generat, ez du sekulan galdu anuetan errezibitu duelarik Baionak, ala, kampoan jokatu du anuetan beok errezibitzen zuelarik. Baina hori zer da, keinu ona, senditzen da hor larun bateko ere zerbait egin daitekela. Bai, jakina, aurten Baionak etxean etxeko jendearekin jokatzen duenean, ondoan duelean, erraten dute, 16. Jokalaria dela, publikoa Baionakoa. Eta Donostian jendea anitz izanen da, espera dut gibeletikan horro pusaka eriko dirala armailetan diren jende guztiak, Pauetikan ere jendeare ere heldu da, handikan ere jendea heldu da Pauen alde, baina hemengo euskaldunak Baionan alde izanen dira eta nere ustez pesta polita iteko gauza guztiak hor daude, bere maila orain daino eraman dutena ematen badute eta ez dut uste zergatik ez duten emango, ba nere ustez Baionak behar luke logikoki irabazi lamatean. Pauek sufritzen du gehiago aurten, baina talde bat, pixka bat mehatxatua denean, beti mesfidatu behar da, baina bon, konfientzia gehiagik eririk ez zuzu senditzen hor zuri ordinen baitan? Jakin behar da, Pauek ere egin dituela partida ederrak aurten eta Roselen irabazi zuen, Tuluzen ere etxan urrun irabazteko horri izan ziren, baina gora bera ondiak izan dira Pauen, baina, kasu egin behar da, ekipa ona da, jokalari ona badira, eta esaten dan bezala, norbait eritua denean, kasu egin behar da, nola ernetzen dan, eta nola erreakzionatzen duen, eta izan liteke, egun bat, beraientzako ere, motivazio handiarekin etortzeko, eta Baiona ez da bere etxean ari, nahiz da guretzat etxe izan, baina hori kasu egin behar da, nahiz da nik konfiantza izan Baionan taldean, kasu Pauekin, zen da, horiek ere badakite jokatzen rugbian, denak ez dituzte ongi egin aurten, baina aldizka egin dituzte animaliko matxak. Hor, egia bi taldek ez dituzte Usaiako markak ukanen etxen, izan Baiona ala Paue, baina erranduzuna astapenean behar da, Baionaren aldea amaseigarren jokalaria hor publikoa. Bai, horrek indar handi ematen dio Baionari momentu zailetan eta gibiletikan pusatzen duenean publikoak hori ikusten da jokalariak beren nekeak eta minak eta aztutzen dituzte eta aintzina jotzen dute publikoaren indar horrekin, ez? Zuk ez duzu barne ez tabaidarik, zuri urdinazira izan errugbian edo futbolean, generat Baionako hiriko langilezira, Baionako pestetan usu mintzatzen gira ere gairekin, eta generat abiron Baionerekin baituzu oino funtzio batzu. Bai, haitzen naiz hor, benebolalki laguntzaile bezala arbitroak eta nik errezebitzen ditut matxak Baionan direnean, eta Donostian ere ni izango naiz beraiekin, beraz, bi horren lehen, matxa lehen, beraien gana joaten naiz, etortzen dira parkinera, eta hortikan jantzigelak eta beraien tokitara eramaten ditut, eta gauzak nola diren, da nun, eta matxa arte, eta gero matxa ondoren ere errezibziora eramaten ditu, eta beraiekin, beraietaz ni arduratzen naiz. Epaile honak hautatu dituzte larun bateko? Epaile honak niretzat jokalariak markatzen dute epailearen lana. Beti erraten dugu hanen falta da, haren falta da, ez dakizer. Matxa osoa egiten bada zelaian eta arbitroak edo epaileak ez badu protagonista izan behar, zenbat eta gutxiago mintzatu epaileetaz, jokalariak ongi egiten badute lana, nire ustez epailea ere ona izanen dela. Zure egunaren egutegia eman daukuzu pixka bat larun bateko, arratsaldean jantzira zelaian, goizetik abiatuko zira? Bai, nik anueta erreale arena ezagutzen dut pixkat kanpotik, baina barnotik ez dut ezagutzen, eta hartu behar ditu nire markak, gero epaile jaunak eta jende guztia bere tokita xuxen eramateko eta goizetik anionen naiz, bai, hamaika galderan anitzanen naiz di, okia ikusten eta ezagutzen, eta gero ikusiko dugu noiz itzultzen giran. Atik, markak hobiki zautzen dituzu, irian menturaz partidatik landa besta egiteko pixka bat? Bai, ni hangoa izanik badekizu tokiak eta txoko txikiak ezagutzen ditugula, eta bai, bada mendik talde bat joan gadena autobusarekin, eta gero nik tokia hartu adu non baite haiekin afari bat goxo-goxo egiteko, eta espero dut irabaztea eta Baionaren garaipena ospatzeko. Jokalari horiak? Batzuk bai, baina ez denak, batzuk bai. Bukatzeko, hasi galtuna pronostikoa? Nire ustez, Baionak irabaziko du, amenga, esango dut, 27-13. 27-13, seituko dugu ongi partida, azteko irabaz dezala Baionak. Mil esker? Mil esker zuerit, haupa Baiona.